tenir aire, tots estem avançant. Canvien seu, canvien terra, cauen, hei, jo abans a viatges, esquivia multidaut i viatges sauti. Cledes, granes cledes de focus, granes cledes focus, pinteixant els cops de porta, obstacles que mos meten si se'ls queda ja portauen, puxes horadades, força peires, nes sabates, els uells ventats, garrota i garrot. No, no te penses, no pares tu. Mons cau et camin, no se solet, cau a l'hiver a la mà. Carre tot d'hiver, pren del hum, se desenca els causes que t'indiquen tot a croque, el humer, que en directe incorrecte. Mita que senses que tu passes el límit, tu passes pel prat. Se deixen anar el cant, se t'ha acabat, encara que no vulgues, és esclavitzat. I si te n'hagués les terres, endeutes, m'acompanyes, oh, vull que m'acompanyes, oh, vull que m'acompanyes, oh, vull que m'acompanyes, oh, no, no.